Valaki eltávolította a demokráciát, jogállamot, kormányváltást nevű 132 000 tagot számláló ellenzéki Facebook csoport adminjait, írja Telex. A csoportot korábban kezelő 4 ember profilját ugyanazon a napon távolították el a csoport adminjai közül. Ehhez állításuk szerint egyikük profilját sem törték fel, hanem egy úgynevezett fantom profilt használtak. Ez azt jelenti, hogy valaki létrehozott egy olyan Facebook profilt, aminek a neve egyezik az ellenzéki Facebook csoport eredeti adminjának a nevével. Ennek a profilnak nincs profilképe, és ha rákattintanak a felhasználók, akkor hibát dob jelenleg a Facebook. Az egyelőre nem világos, hogy ez a fantom profil hogyan szerzett admini jogosultságot a 132 000 fős ellenzéki csoportban. Az viszont látszik, hogy miután átvette az irányítást, még másik 3 profilt hozzáadott a csoport adminjaihoz. Az is világos, hogy nem a magyar ellenzéket akarják elhallgattatni, mivel ugyanaz a 4 profil összesen 31 szerteágazó tematikájú és nyelvű csoportban is admin lett. Rövid idő alatt. Tehát ha jól értem, akkor itt valaki elvesztette a lakáskulcsát, és nincs belőle másolat. 4 darab volt, de mindet egyszerre elvesztette. Hogy ezt elrabolták, vagy ellopták, vagy elvesztette, hogy mennyiben járult hozzá, azt majd később kinyitjuk, és ehelyett viszont betett 4 másik embert, aki rendelkezhet a csoport fölött. Ugye a csoportban vagy bárki posztolhat, vagy ez a felhasználóknak egy szűk köre posztol, és több 100 000 tagja is lehet. A csoport annyiban különbözik a Facebookon belül, ugye az adminok innen itt kötelesek is talán moderálni, és nagyjából betartanak egyfajta házi rendet, hogyha valamilyen poszt vagy valamilyen komment nem felel meg annak a fajta a Facebookétól eltérő vagy még szigorúbb vibe-nak, amit ők ott látni szeretnének, akkor kipenderítenek egy kommentet vagy a hozzátartozó embert. Na most a Facebooknál alapvetően én úgy látom, hogy a csoportban, ha ott tartózkodsz és görgeted, akkor a csoportnak a posztjait fogod látni, azaz nem lesz közé keverve egy hirdetet vagy szponzorált tartalom. Ennek megfelelően a Facebooknak a csoport látogatásodból nem keletkezik plusz bevétele, így elveszti az érdekét abban, hogy a csoportot azt ugyanolyan jól kezelje, mint esetleg bármi mást. Sőt, tovább megyek, szerintem egyáltalán nem is érdekli a Facebookot, hogy te ott a személyes építményedet, azt te a saját jószágodként életben tartod-e, mert ha kevesebb a tartalom készítő, attól még a látogató ugyanannyi marad. Tehát te bemész a Facebookra, és 75 percet bírsz ki, ugye ez az Ókovács-féle avogadrói tudományos szám, utána már pisilned kell, 75 percig Facebookozni fogsz, 75 percnyi Facebookozásra elegendő tartalmat, még az anyósod is feltölt a Samsungjával fejjel lefele, vagy 90 fokkal elforgatva, nem kell nekünk ennél színvonalasabb, ha eltűnik egy csoport, pont nem érdekli, még jó is neki, mert legalább abból a 12 percből, amit te naponta abban a csoportban töltöttél, végre visszatakarodsz a fizetősbe, ahol reklámok is mennek, meg szponzorált tartalmak. Úgyhogy ilyen szempontból reménytelen egy-egy csoport tulajdonosnak érvényesítenie a kárigényét, ha úgy tetszik, még rosszabb helyzetben van, mint akit egyébként az accountjából penderítettek ki. Valószínűleg jó, igen. És egyébként valószínűleg itt az történt, tehát, hogy ez a, tehát az, hogy pont az a neve, mint az egyik volt adminak, nyilván ez egy valami átverés. Ez viszont, na, ez legalább olyan hülyeség, mint hogy 75 percet nem bír ki valaki az operaházban. Tehát hogy nem gondolom, hogy egy nagyon komoly hekkelés van emögött. Egyre több ilyen hír van, amikor az kiderül, hogy egyszerűen megszerezték a kulcsot, ahogy te is mondod, valakitől megszerezték a jelszót, és akkor az annak birtokában belépnek, és aztán... De egy pont ugyanolyan nevű ember lopta el a kulcsomat, mint én. Ez lehetett a probléma. Nem, egyébként ha Csillának hívták volna, nem tudja kilopni a zsebemből a kulcsomat. Valószínűleg csak tippelem, hogy azt érte el, hogy egy másik admin őt adminná tegye. Azt hiszi, hogy ő az. Igen. Tehát ezt azért csinálták, igen. Szerintem. Profilkép van, vagy nincs. A lényeg az, hogy itt valakit átvertek valami adathalászattal. Hát, kapott igen. Egy e-mailt, amiben azt mondta, hogy ez itt az, és akkor, ja igen, ő az, és elég egynek bejutnia ugyanolyan jogosultsága, és az összes többit kiírthatja. Jelezném, hogy egyébként az önkényes mérvadó oldalnak a hozzáférésétől én is meg kellett váljak, amikor a Facebook tavaly áprilisban kitiltott. Viszont mivel a Zoli Zolit, és talán még valakit adminnál tettem korábban, így végül visszajutottam. Azaz, Zolinál volt a cserép alá rejtett bejárati kulcsa, hogy az amerikai filmekben. Tudod, bármilyen amerikai házba be tudsz úgy menni, hogy hátul a cserép alatt van egy kulcs, és bármilyen amerikai autót el tudsz úgy indítani, hogy a bal első gumin, vagy pedig a napellenzőn van egy kulcs. Így van. Hát örülök, hogy segíthettem. Igen. Ha már ennyi hasznom talán volt akkor a önkényes történetében. De akkor nincsen a politikai háttere ennek az esetnek. Van-e politikai ereje, vagy bármi ennek a csoportnak, amiről valószínűleg nem hallottál? Igen, 132 nem ezer ember képes 132 mozgósítani. De 132 ezer ember azért nem kevés. Persze, világos, de azért tényleg ez nem, tehát eddig nem volt, nem hallottunk róla sehol, tehát olyan sok mozgósítás nem történt innen, vagy ha igen, akkor nem volt túlságosan erős. Tehát az a 132 ezer, az mennyi abból az aktív? Ebben az esetben viszont hány ilyen lehet még? Hát, tehát, hogy egy csomó viszonylag nagy ilyen több tízezer fős közösség van, amely mögött nincs különösebb tartalomgyártás, vagy közösségi tartalomban viszont együtt éreznek, és a létszámuk az kenterbe ver egy néppártot mondjuk. Lehet, de hát egy csomó átfedés is van, rengeteg ilyen libbant oldalt követek én is, van, ahol csoporttagságom is van, és nyilván átfedés, ugyanazokra az emberekkel lehet találkozni egy csomó ilyen helyen. Én azt mondom, ez a 132 ezer, az nagy kérdés egyrészt, hogy mennyi az aktív, tényleges napi szinten ezt a csoportban résztvételt produkáló user, másrészt meg, hogy tényleg mire használták ezt, mert annyira egy ilyen, most Magyarországon ma ezzel, hogy demokráciát, jogállamot, kormányváltást, ez annyira elvisz a zajban. Mikori Facebook csoport ez? Hát, bármikor csinálták. Hát igen, tehát ez egy... Az elmúlt 34 év bármelyik pillanatában készülhetett. Hát ezt mondtad, ki ellen, vagy ki mellett, tehát hogy annyira ilyen sótlan, ilyen karakter, minden karaktertől mentesnek tűnik, de sajnálom azt, aki most szomorkodik a 132 ezer elvesztett csoporttagja miatt. Hát... Én azért hozzátenném, hogy a demokráciát, jogállamot, kormányváltást elnevezéssel bíró Facebook csoport, amelyik a látható csoport, mert lehet, hogy van egy rá nem kereshető meghívás alapú csoport is, sőt, ez is egy privát csoport, amit találtam, szóval nem fog belelátni a tartalmaiba, de azt látom, hogy elvileg 7500 tagja van, ez nem zárja azt ki, hogy az inaktív tagjai viszont 100 000-esek, tehát hogy a terhes férfi madarat szült Facebook csoportot is annak idején úgy üzemeltettük, vagy hát üzemel az még, ott se vagyok már tag, hiszen kitiltottak a Facebookról, de az úgy működött, hogy vagyok. Maximum két, akkor visszahívhatnám majd bele, 2000, amúgy hogy vagytok gyerekekkel mindenre, beszéljünk már meg mindent itt adásban, hogy 2000-ben maximalizáltuk a tagok számát, akik posztolni is tudnak, ezért ők a tagok, de közben meg ennek a többszöröse követte a tartalmat, és szeretett volna egyébként olyan tag lenni, aki posztolhat is, de ekkora zajt meg nem akartunk, mert még így volt nagyjából béke. Szóval az, hogy én itt azt látom, hogy 7600 tagja van egy csoportnak, meg ha rákerestek, ti is ezt látjátok, az nem jelenti azt, hogy összesen ennyien követik. Én megtaláltam ezt a 132 ezreset egyébként, 132 700, és a borítókép egyébként az ominózus hősök terei tüntetésen. Ugyanazt nézzük. Ugyanazt, de ott a 132 ezer a members, úgy látom. De és én nekem 7600 a members, ez milyen? Ez érdekes. Most dugjátok össze a fejeteket, geekek. Majd megnézem a te URL-edet, mert simán lehet pont egyből is kettő. Nekem 752-re végződik Zoltán. Akkor mindjárt mondom, 529. Jó, hát melyik volt hamarabb, ugye? Nem, ez 3 évvel ezelőtt lett létrehozva egyébként. Ezt pillanat nézem, hogy ez... Szemmel láthatóan nem ez az, aminek elvesztették az irányítását, mert itt vannak a profilképek. Minden esetre azt már itt a bejátszóban is elengedtük, hogy ez egy kifejezetten politikai magyar támadás. Ez egyszerűen egy olyan, gyanítom, hogy adathalász módszer, ami hát ott számossága megy céloz, rá, és a számossága céloz. Valószínűleg a csoporttagság volt, és sokkal inkább az a szám volt a vonzó, nem pedig a, és még az sem biztos, hogy magyar az az ember, akinek sikerült egy magyar profilnevet lemásolni, hát miért kellene? Egyébként a simán a per groups per jogállamot csoport az, aminek volt a 132 ezer tagja, tehát nem kell az ID-t nézegetni, itt van előttem az is. Csak azért nyitogattam ki, hogy nagyjából naponta hány poszt van. De itt szerintem óránként akár több poszt képes lenni, és úgy látom, hogy ehhez képest egy csalódás, hogy még nem csináltak semmit, vagy nem tudunk róla. De azért, mert amit ismertettem, hogy a Facebooknak anyagi érdeke nem feltétlenül fűződik a csoportokhoz, mert a csoportban nem keverhet be egy személyes szponzorált posztot, mert az abban a feedben annak nincsen keresnivalója. Viszont a csoporton belül meg nem tesz lehetővé, hiszen jó, senki nem is vásárolna itt van a szponzorált pinnelt posztot, hogy az legyen a tetején, vagy... Jó, csak látod, van ez a Libbant influencerek által szervezett kis összejövetel, ami azért látványos volt, és ehhez képest nem lehetett, sőt, ők sem sejtették, hogy ekkora tömeg lesz, ami 130-150 ezer köré becsülik. Mm-hmm. Most itt 132 ezer a teljesítés, ha mindenki eljött volna, akkor lett volna maximum akkora a buli, ha ők szervezik, de hát mm-hmm. olyan nincs, hogy mindenki eljön egy csoportból, még egy kisebb csoportból se, nem, hogy ekkorából. Tehát azért mondom, hogy kicsit az aktivitása valószínűleg megmaradt ezen a csoport berkein belül. Tehát én legalábbis nem hallottam arról, hogy bármilyen tömegrendezvény, vagy bármilyen ügymeleti kiállás, vagy akár csak egy adománygyűjtés, ha már itt ugye ez is történt, vagy bármi egyéb olyan a társadalmi aktivitás történt volna, ami megüti azt a küszöböt, hogy már eljusson egy átlagemberhez, és ez most a 132 ezer ember. Hát pedig te róluk még nem hallottál? Mert ez tök mindegy, ők hallottak magukról, és lehet, hogy van. Én nem bántani akarom, csak furcsa. Közösség. Ezt mondom, ez a furcsa, hogy ekkora, egyébként te is azt mondod, hogy nagy a bázis. Viszont ez ilyen bázis azért létrejön. Egyrészt ugye azon a tüntetésen elhangzott, hogy ott van a 3kérdés.hu weboldal, ahol azt a 3 kérdést lehetőleg intézze minél több ember a saját képviselője felé, és amúgy a parlamentben is az egyik képviselőtől ezek elhangoztak. Másrészt készítettek egy Bántottak nevű Instagram oldalt, ahol már aznap 50 ezer és mostanra, mint olyan 87 ezer nem tudom, követő van, ők nyilván azoknak a történeteit próbálják majd feldolgozni, vagy közzétenni, akiket bántottak, illetve ezeknek egy idézőjelben anonim találkozóhely, vagy hát valaki sorsközösségben egymással kommunikálni képesek ezen keresztül. Úgyhogy létrejöhet egy 132 ezeres követőtábor amúgy egy nap alatt is, de ez most fordítva, én ebben nem azt keresem, hogy erről még nem hallottam, hanem azt keresem, hogy vajon hány ilyen van. Ja, hát és még nem is kell, hogy politikai tartalom köré szerveződjön, tehát vannak tök nagy, biztos vagyok benne, hogy a fotball világából például találnánk párat, ezeket eddig mindig megúsztam, meg egyéb ilyen, sőt a legrosszabb, amikor az ilyen közepesen gyenge, apuvicces oldalaknak megnézed, hogy hányan. Közepesen erős, úgy érted. Gusztus dolga, ugye? Alulról kapargatja a gyengét. És ott hány követőre hát lesz? És azért vannak szép nagy számok szerintem. Magyar nyelven? Hát persze, abszolút. Tehát ezek meg egy időben nagyon mentek ezek a Nóra típusú aha. oldalak is, ahol a semmit mondó üzenetek naponta megjelennek, meg a dísztávirat dizájnok, és 10 000 követik. Robi, te szoktál kapni olyan e-maileket, hogy magyarul van, olyan, mintha neked szólna, és akkor csatol van egy fájl, amit nem tudsz értelmezni, és egyáltalán kijelzés, miért beszél hozzám. Én rendszeresen kapok. És de felismered, hogy ennek itt semmi értelme, vagy hogy csomagot kiszállítás alatt kattints ide, és tudod, hogy nem rendeltél semmit, aminek ma kéne megjönnie. Figyelj, hogy ezeket a kételjeidet kell aktiválni. Most rohadék vagyok, mert áldozathibi megy itt nálam, hogy ahhoz, hogy ezt a Facebook csoportot ellopják, itt valakinek vagy gonosznak, vagy hülyének kellett lenni. Nyilván gonosz az, aki elvette ezt a Facebook csoportot, de ugye nem zárhatjuk ki azt, hogy négyük közül egyikük megállapodott, de azért zárhatjuk csak ki, mert 31 különböző nyelvű és tematikájú csoportot loptak el. Ezek automatizált csalók, akik mindenhol bepróbálkoznak, és speciál náluk sikerült. Viszont azt már nem zárnám ki, hogy egyikük óvatlan volt, akkor nem akarom lehülyézni. Ő kapott egy üzenetet, és aggodalom keletkezett benne, hogy tudod, ha nem kattintasz ide, akkor a Facebook 7 napon belül, nem tudom, és ő mint lelkiismeretes admin, látta, hogy ja, hát az az ő ismerőse, az a másik admin, meg ide minden stimmel oké. Okay. És ezzel az okéval gyakorlatilag beengedett valakit, ugyanilyeneket kapok Instagramon, hogy valakinek a nevében, aki ismerősöm, és 1000 éve nem beszéltünk, érkezik egy magyar nyelvű üzenet, hogy figyelj, kizárt az Instagram, és kéne, hogy valaki, aki ismerősöm, igazoljon, és kattints már ide, vagy küld el SMS-ben, nem tudom hova, ezt a linket. Tehát valami olyanra akar rávenni, és elkezdesz vele beszélgetni, és még válaszol is, egyedül az gyanús, hogy néha olyan, hogy hol magász, hol tegez, akivel beszélgetsz. És még azt még nem próbáltam meg, mert ez nem az én világom sajnos, hogy azonnal ráortlani, hogy miért hazudsz, te patkány. De hát ez kellene, mert hogy nem az az ember van ott. És általában ilyenkor ilyen nagyon rossz érzés az, hogy én cserben hagyom az illetőt, mert nem végzem el azt a műveletet, amivel állítólag pont megmenthetném, mert tisztában vagyok vele, hogy ezzel én is áldozattá válnék. Tehát, hogy olyan linket küldenek, amellyel én igazolom, hogy az adathalász az én vagyok, érted? Uh-huh. És ezzel ő hozzájut valamihez, és akkor én is ugyanarra sorsa jutok, mint az illető. És olyan rosszot, hogy olyan, mint ilyen horrorfilmekben szokott lenni, hogy a halott anyám képében jön tudod, a sátán megkísérteni, és de hát nem szeretsz már engem, oszikám. Tudod, hogy a... És így nézed, és ha hozzáérsz, meghalsz. És körülbelül ez az érzés, hogy ott kell hagynod a haldokolni az ismerősödet, mert tudod, hogy belebújt a szellem, és valaki más beszél, és általában az van, hogyha várok 2-3 hetet, akkor utána rám ír az igazi illető, hogy visszakapta az accountját, és látja, hogy velem beszélt az a lopós illető, és mondom, fú, akkor egy picit megnyugszom, de van, hogy soha többé nem, nincs több kommunikáció, és véglegesen elveszti valaki az accountját. Egyébként a mai 20 éveseknek azért pont a Facebook ilyen horror maga. Tehát, hogy mi ez? Mit nem akarnak ez? Már oda menni. Hát figyelj, ahol vicceket figyelj, gyűjtenek humor. Össze, az, hogy valaki vicceket mesél, gyűjt, vagy posztol, vagy nem tudom, az minimum azt jelzi, hogy a 80-as évek előtt született, nem hogy a 90-es előtt, nem hogy a 2000-es előtt. Napi motiváció, pozitív gondolatok, idézetek, humor, azt hiszem ez a legszélesebb skála ezen a csoportnak, 255 ezer tag. Tehát ez egy magyar csoport, tehát 255 ezer. Még egyszer felsorolnám, hogy mi van benne? Ez a címe a csoportnak. Napi motiváció, pozitív gondolatok, idézetek, humor. Akkor nincs benne politika. Ebben nincs, viszont azért széles receptek. A spektrum. És még nincs még benne recept se. Egyébként az állati humor képekben az csak 86 ezer. Mik a legnagyobb... Hát megy ez szaporán, azt gondolom. Humor, ami belefér, érezd jól magad, ez is egy csoportnak a neve, 115 ezer. Valószínűleg vannak átfedések ezekben a csoporttagságban. Napi viccek, 155. Ja, bocsánat, az csak 155, nem 155. Oké, okay, itt maga már ez vicces. Jó indulatú humor, 42 ezer. Hát na. Jó indulatú humor. Micsoda önellentmondás. Igen. Mennyire, úgy képzelem, hogy úgy lehet röhögni is rajta, hogy nagyon jó indulatú. Igen. Tudod, vagy elérzékenyülsz, vagy röhögsz. Ez egy kétállású kapcsoló. Nincs középső állás. Humor és más semmi. Itt inkább az érdekes, hogy utána van nagyon sok smile, hogy itt ez nagyon vicces lesz. Tudod, hogy azért vannak emberek, akik tényleg másképp használják ezeket az emotikonokat is. Tehát itt elképesztő vicces lehet ebben a csoportban a lé. Mert hát benne van a nevében nagyon sok smiley. Röhögött, miközben adta a nevét. De ezeknek az embereknek volt annak idején ilyen 1000 legjobb Zsanvic című könyvük, tudod, amikor a 1000 legjobb, tehát hogy mennyi lehet? Tudod? Kicsit érintve érzem magam. Minden erőfeszítésem megvan, hogy visszafogjam a bennem élő makácsurat tulajdonképpen, de nagyon nehéz időnként.